dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 12. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po sukcesie szpadzistek dziś trzymamy kciuki na floretach, a za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika do Paryża. Do Polski przewieziony został mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami w województwie lubuskim. Na początek Paryż szykuje się wielka medalowa szansa w szermierce. Po sukcesie szpadzistek wierzymy we florecistów, którzy właśnie rozpoczynają ćwierćfinał. Na igrzyskach także nasza lekkoatletka Alicja Konieczek pobiła rekord Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami i awansowała do finału. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Paryża. Dariusz Urbanowicz śledzi zmagania polskich sportowców. Oj tak, muszę przyznać, że oglądałem bieg Alicji Konieczek, 9:16:51 to czas na 3000 metrów z przeszkodami. Pamiętamy wszyscy bieg Bronka Malinowskiego w 1980 roku po olimpijskie złoto. Wierzymy w Alicję, no ale teraz już szermierka, 5:2 prowadzimy w tej chwili. Zaczęła się druga walka, Jan Jurkiewicz wyprowadził Polaków na 5:2. Piękna walka młodego, obiecującego szermierza. Szkoda, że nie powiodło mu się indywidualnie. No a teraz na planszy Michał Sies, kibicom szermierki tego nazwiska przedstawiać nie trzeba, albowiem jego ojciec Cezary Sies w 1996 roku stał na olimpijskim podium, również we florecie drużynowym. Zatem kiedy, jak nie dziś, drużyna floretowa. Może się uda. Włosi chyba do pokonania, no ale ten mecz jeszcze trochę potrwa. Także wierzymy w naszych florecistów i dajemy im szansę. Darek Urbanowicz, dziękujemy za relację. Do Polski przewieziony został 37-letni mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Mężczyzna ukrywał się od dnia wypadku i był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany wiosną w Paryżu. Tragedia wydarzyła się 4 lata temu w Łodzi. Kierowca jechał z nadmierną prędkością. Uciekł z miejsca wypadku, wyjechał z kraju i ukrywał się za granicą. Dzięki międzynarodowej współpracy policji ustalono, że przebywa we Francji. Zatrzymano go na dworcu autobusowym w Paryżu. Po przymusowym powrocie do kraju mężczyzna stanie przed sądem. Oszuści nie robią sobie wakacji, przypomina ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Spoofing i phishing to metody, przez które można stracić oszczędności. Pierwsza polega na podszywaniu się pod banki i urzędy, druga na tworzeniu fałszywych stron internetowych, które wyglądają jak autentyczne. Dla oszusta każdy moment jest dobry, a efekt zaskoczenia, na który przestępca liczy, jest najgorszy w skutkach. Przed każdym telefonem powinna zapalić się czerwona lampka, bo oszuści nie zawsze działają tak samo. Czasami będą chcieli podać nazwę banku, w którym rzeczywiście mamy konto i kilka minut później pojawi się kolejny fałszywy telefon, gdzie rzekomo to już będzie telefon z naszego banku. To oczywiście to jest kłamstwo. Mówi Wojciech Łupina. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dodaje, że łatwo paść ofiarą phishingu. Zielona kłódka pojawiająca się na początku adresu strony w internecie nie jest wyznacznikiem bezpieczeństwa. To tylko informacja, że strona jest szyfrowana. Najlepszą metodą na zabezpieczenie się jest używanie silnych haseł i unikalnych haseł, czyli takich, które na każdej stronie są inne. I dodatkowym drugim takim zabezpieczeniem jest włączenie weryfikacji dwuetapowej. Zdaniem Wojciecha Łupiny bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL. Jednak to nie uchroni przed włamaniem w internecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Międzynarodowe pokazy lotnicze Mazury Air Show odbywają się na lotnisku w Kętrzynie w Wilamowie. O najciekawszych punktach programu mówi prezes Aeroklubu Krainy Jezior Stanisław Tołwiński. To jest występ Norberta Kasperka jako mistrza Polski w akrobacji. Potem oczywiście team rodzinny, syn z ojcem z Niemiec na samolotach SF-260. Bardzo ładny pokaz zespołowy. No i oczywiście na pewno rewelacyjna sytuacja. Zespół litewski na czele z byłym dwukrotnym premierem i prezydentem Rolandem Paksasem, zespół AMBO, który będzie robił bardzo ładny pokaz latania w 3 samoloty. W Kętrzynie można też zobaczyć zabytkowy samolot T-6 Harvard. O jego historii opowiada pilotujący go Jacek Mainka. To samolot treningowy zaprojektowany przed II wojną światową, a w czasie II wojny światowej służył m.in. do szkolenia polskich pilotów w Anglii. Samolot jest pomalowany na żółto, czyli training, kolor treningowy. Pokaz jest nastawiony na dźwięk silnika, na sylwetkę tego samolotu relatywnie blisko.

Nasza rozmowa oprze się dzisiaj na trzech nogach tematycznych. W pierwszej części chciałbym poruszyć trudny, bolesny i budzący kontrowersje temat tak zwanych kotów wychodzących i ich wpływu na dziką przyrodę. Podkreślam, że chodzi nam wyłącznie o koty wypuszczane z domu, względnie te żyjące dziko i półdziko w miastach i na wsiach. W dalszej części rozmowy chciałbym porozmawiać o Puszczy Białowieskiej, o jej krajobrazie pokornikowym, o tym, jak to wpływa na tamtejsze ptaki oraz o tym, czy da się pogodzić gospodarkę leśną z ochroną przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czego wynika ten pomysł, żeby umieścić kota na liście inwazyjnych gatunków obcych przez Polską Akademię Nauk i co to właściwie znaczy, jak to się ma do kota? No, wynika to z tego, że kot jest gatunkiem obcym w Polsce. Kot domowy, który tutaj jest, spotykamy go we wsiach, miastach, a też na terenach dzikich, no nie jest naturalnym komponentem tych ekosystemów, więc warto ten fakt odnotować i jak gdyby oficjalnie przyznać się do tego, że takie są fakty. I stwierdzenie tego faktu umożliwia nam projektowanie zarządzania problemem, jakim jest obecność kotów, w adekwatny do tego sposób. No jest to gatunek obcy tutaj, nie było go u nas i on jest gatunkiem bardzo problematycznym ze względu na wpływ na gatunki dziko żyjące. Gdybyśmy mogli powiedzieć, skąd w takim razie kot jest i jak to się stało, że właściwie tak licznie spotykamy go w całej Polsce, niemal w każdym polskim domu. Czy w ogóle wiemy, ile jest kotów w Polsce? Czy to jest do policzenia? No jest to trudne zadanie, policzenie tych kotów, ponieważ nie wszystkie koty mają właścicieli. Mamy populację kotów, która przebywa w domach, ma właścicieli i mniej więcej można szacować, ile ich jest. Według mojej wiedzy ostatnie szacunki mówią, że to jest około 6 milionów zwierząt. Natomiast mamy cały taki gradient różnych scenariuszy między kotem zupełnie bezpańskim, a kotem, który ma właściciela. Mamy koty, które wychodzą często, wychodzą rzadko, albo są cały czas, albo prawie cały czas poza opieką człowieka. Ta opieka jest bardzo o zmiennej intensywności i jakości, więc szalenie trudno, szczególnie tak dużą populację, jakoś w wiarygodny sposób policzyć. Natomiast te szacunki, którymi dysponujemy, mówią o, że to są miliony zwierząt w skali kraju, więc jest tego kota bardzo dużo. No, o historii kota można tak krótko powiedzieć, że to jest gatunek, który tutaj do nas przybył z południa w dużej mierze przy pomocy człowieka. Natomiast później taki sukces ekologiczny tego gatunku opiera się ewidentnie na wspomaganiu ze strony człowieka, czyli na głównie dokarmianiu. Człowiek pomaga też kotom przetrwać te najsurowsze okresy, jeżeli chodzi o zmienność sezonową, więc kotów mamy tak dużo dzięki temu, że mogą korzystać z pomocy człowieka. Wydaje mi się, że często przegapiamy to, że te koty nie są dzikimi zwierzętami, w jakiś sposób bardzo chętnie obserwujemy je i wyciągamy wnioski, że coś leży w ich naturze i w ten sposób uważamy je za składnik tego, co nas otacza i systemu przyrodniczego, którym nie są. Czy to również wiąże się z tym, że są po prostu gatunkiem obcym, który tutaj przybył za sprawą człowieka? Księstwo ptaków. Może tak pokrótce spróbujmy nakreślić, jaka jest skala problemu. Co takiego robią koty, co powinno nas przynajmniej niepokoić, a może bardziej zatrważać. To jeszcze bym się odniósł do tego, o czym wspomniałeś, że ludzie mylą naturalne zachowania kota, które no, rzeczywiście są naturalne. Jego instynkt łowiecki jest naturalny. Z tym, że kot nie jest naturalnym składnikiem naszych ekosystemów. No to są dwie różne rzeczy. Jeżeli wypuścimy tygrysa gdzieś w Wielkopolsce, no to on będzie w sposób naturalny się zachowywał, będzie próbował polować i tak dalej. Natomiast to nie znaczy, że to jest naturalny składnik ekosystemu. To są dwie różne rzeczy. W naturze kota leży polowanie, zdobywanie pożywienia, zabijanie ofiar, no ale to nadal jakby nie zmienia naszego problemu, że tego kota po prostu w tym miejscu geograficznie nie powinno być i my jesteśmy jako ludzie odpowiedzialni za to, że te koty tu są i są tak liczne. No my podejmowaliśmy próby szacowania tego wpływu kotów na populację dziko żyjących zwierząt. To jest o tyle trudne, że też metodycznie to jest duże wyzwanie, ponieważ jak wiemy, koty zabijają dziko żyjące zwierzęta, ale czasami je zjadają, czasami nie. Jeżeli ich nie zjadają, to czasami je przynoszą, czasami nie. Wpływ kota polega też na tym, że mogą ranić dziko żyjące zwierzęta i ich nie zabijać. I te zwierzęta albo umierają potem, albo nie. I wpływ kota polega też na tym, że sama obecność kota w ekosystemie powoduje reakcję behawioralną wielu gatunków zwierząt, które identyfikują kota jako potencjalne zagrożenie i zmieniają swoje zachowanie. Albo na przykład opuszczają dany teren, albo spędzają więcej czasu na alarmowaniu, na jak gdyby skupiają się na tym zagrożeniu, wtedy mniej czasu na przykład żerują, mniej mają czasu na wykarmienie młodych i tak dalej. Więc ten wpływ kota jest bardzo taki wielopoziomowy. No my tutaj robiliśmy badania dotyczące takiej najbardziej oczywistej i wydawałoby się najbardziej takiej istotnej części tego wpływu, czyli na to próbowaliśmy oszacować, ile zwierząt zabijają koty. Robiliśmy to dwoma metodami. Wykorzystaliśmy ten taki może nietypowy behawior kota polegający na tym, że koty przynoszą ofiary często do domu, w którym mieszkają. Więc my prosząc właścicieli, żeby zbierali albo przynajmniej notowali, ile tych ofiar, jakie były, żeby takie informacje dla nas zbierali, byliśmy w stanie oszacować, jak często koty to robią. Alternatywną metodą było zbieranie informacji o zawartości kocich żołądków. To były głównie koty, które były gdzieś tam potrącone przez samochody, znalezione martwe i wtedy mogliśmy zobaczyć, co taki kot rzeczywiście zjadł, no a czego siłą rzeczy nie przyniósł swoim właścicielom. Więc to, jeżeli chodzi o metodykę, to są takie dwie główne metody. I dodam jeszcze metodę analizy odchodów kocich. Też nie jest łatwe, bo nie jest oczywiste, jak znaleźć te odchody. Można korzystać z odchodów, które koty zostawiają w kuwetach, ale to jest znowu taki specyficzny podzbiór kotów, który akurat w ten sposób się zachowuje, bo koty też defekują poza domem, gdzieś będąc w terenie. Więc to, no, jak gdyby szalenie trudne zadanie takie, żeby próbować to jakoś policzyć, oszacować, żeby ta metodyka była wiarygodna na tyle, żebyśmy w oparciu o te w ten sposób zebrane dane mogli robić jakieś ekstrapolacje na całą populację kotów, bo nie chodzi nam o zbadanie tych konkretnych osobników, tylko żebyśmy mogli na podstawie tych konkretnych osobników powiedzieć coś na temat całej populacji. Więc konkretyzując, znamy mniej więcej liczby. Ja sobie powtarzałem artykuły, które już czytałem parę lat temu dotyczące tych danych, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Były badania również w Chinach, bardzo duże, i to są liczby idące w miliardy. Miliardy ofiar, często niekoniecznie nawet podzielone na kręgowce czy bezkręgowce, albo już bardziej szczegółowo, powiedzmy, gady, ptaki czy ssaki. Jak to wygląda w naszej skali polskiej, w skali kraju? Wydaje się, że to wygląda podobnie jak wszędzie. Kot jest oportunistą i poluje na to, co jest, na te zwierzęta, które jest w stanie spotkać i na które jest w stanie efektywnie polować. Czyli tutaj głównie to są drobne ssaki, gryzonie, ssaki owadożerne, ale też ptaki. Szczególnie wydaje się, że młode ptaki są tutaj podatne na ataki ze strony kotów, czyli osobniki, które nie do końca jeszcze sprawnie latają, nie potrafią w porę zidentyfikować tego zagrożenia i zareagować odpowiednio. Ale też są gady, jaszczurki, nie tylko jaszczurki, węże, też są płazy, no i owady też czy w ogóle bezkręgowce też się zdarzają, na takie gatunki zwierząt poluje. Pamiętam z tych badań, że to była mniej więcej liczba 140 milionów ptaków ponad, prawda? Tak, to prawda. To były bardzo duże liczby. Odnosząc te wartości do szacowanej wielkości, do szacowanej liczebności wszystkich gatunków ptaków w Polsce, to jest bardzo, bardzo istotne. To drapieżnictwo ze strony kotów jest niebywale ważne. Ale zresztą podobne wyniki, podobne wnioski otrzymują autorzy z innych części świata. Więc to często jest dużo emocji wokół tej wartości, którą my podawaliśmy, i ona jest podważana na różne sposoby, że ludzie też nie wierzą, że to jest aż tyle. Natomiast proszę zrozumieć, że że to jest tak naprawdę wynik mnożenia, to nie jest jakaś nasza wymyślona wartość, tylko to jest wynik mnożenia, ile łapie, ile ptaków zabija średnio jeden kot, razy liczba kotów w kraju. Więc tutaj naprawdę niewiele jest miejsca z naszej strony na jakąś manipulację albo na jakiś taki systematyczny błąd. Po prostu tak wychodzi z tych danych. Ja w tej publikacji byłem osobą, która liczyła, która była odpowiedzialna za analizę statystyczną tego materiału. No i po prostu tak nam wychodzi, więc jeżeli ktoś jest w stanie tę wartość jakoś podważyć, zakwestionować, pokazać, że gdzieś robimy błąd i tutaj te wartości są inne, no to ja bardzo w ogóle zachęcam do takiej aktywności, do przeliczenia jeszcze raz tego materiału, którym my dysponowaliśmy wtedy, czy do zebrania własnego materiału, bo to temat wydaje się szalenie ważny i warto naprawdę dobrze oszacować ten wpływ kotów na ptaki, w ogóle na zwierzęta. No my zrobiliśmy po prostu pierwszą pracę z Polski na ten temat i bardzo chętnie przeczytałbym kolejne. Ludzie biorą koty do domu, w jakiś sposób zobowiązują się do tego, że będą się nimi opiekować i się o nie troszczyć. I częścią tej opieki i troski jest również dbanie o tego kota, żeby on nie wychodził, bo to się wiąże z zagrożeniami dla samego kota, ale tym wszystkim, o czym mówimy, czyli bardzo poważnym i głębokim wpływem na środowisko, które otacza miejsce, w którym ten kot żyje. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, czy jakiś pomysł, żeby ten problem rozwiązać, a może nie tyle rozwiązać, co ograniczyć tą skalę rzeczywiście zniszczenia, która się wiąże z tym, że dużo kotów chodzi wolno i że dużo kotów żyje właściwie dziko w miastach, zapewnia się im również opiekę. Buduje się dla nich schronienia i się je dokarmia i mówi się o nich jako o kotach wolnożyjących, co jest takim dziwnym tworem pośrednim pomiędzy trochę kotem domowym, a trochę takim kotem, któremu pozwalamy dziko żyć i prowadzić takie właśnie życie, które z perspektywy przyrody jest no bardzo niepożądane. Oczywiste jest, że no nie jest winny kot. No nikt nie ma pretensji do kota, że poluje, no bo kot jest kotem i zawsze tak robił i zawsze tak będzie robił, więc to jest oczywiste, że tutaj wina jest absolutnie po stronie człowieka, który od tego kota, tak jak mówisz, zobowiązał się do opieki nad tym kotem i po prostu tę opiekę albo błędnie jakoś sobie wyobraża, albo w ogóle zaniechał opiekowania się tym kotem i ten kot jest pozostawiony sam sobie, wychodzi, musi polować. Jest też narażony na szereg niebezpieczeństw, bo taki wychodzący kot, który wychodzi z domu i gdzieś tam chodzi sobie po ulicach, po osiedlach czy po lasach, polach. Słyszałem kiedyś takie porównanie, że kot jest mniej więcej jak 3-letnie dziecko. Jakby ma taką zdolność identyfikowania tych zagrożeń jak 3 czy 4-letnie dziecko. No nie wypuścilibyśmy 4-latka, żeby sobie chodził po osiedlu samodzielnie, prawda? Więc nie róbmy też tego z naszym kotem, który powinniśmy o niego dbać. Tam jest masę niebezpieczeństw, zagrożeń. Samochody, psy, inne koty, ludzie, choroby, pasożyty i tak dalej. Więc naprawdę to jest... Jeżeli ktoś się troszczy o swojego kota, to ostatnia rzecz, jaką powinien robić, to pozwolić mu po prostu wychodzić bez żadnej kontroli. Można tutaj kotu zapewnić atrakcje, rozrywki, aktywność fizyczną w inny sposób, niekoniecznie po prostu wypuszczając go za drzwi na całą noc. Wydaje mi się, że może dojrzeliśmy do takiej sytuacji, że jakoś nawet legislacyjnie moglibyśmy ten temat spróbować zaadresować, żeby nie godzić się na taką sytuację, kiedy i kot jest zagrożony przez taką lekkomyślność właściciela i szereg innych zwierząt też jest zagrożonych, są bez sensu zabijane przez tego kota. No gdyby ktoś wypuszczał, znowu wrócę może do tej takiej ekstremalnej analogii, no tygrysa do tutaj sobie z domu i żeby ten tygrys sobie chodził po okolicy, no to rozumiem, że to spotkałoby się z jakimś powszechnym sprzeciwem i oburzeniem. No kot robi w zasadzie to samo, tyle że po prostu poluje na mniejsze zwierzęta niż tygrys. Więc spróbujmy może jakoś tak do tego podejść odpowiedzialnie. No to jest moja taka jakaś nadzieja na rozwiązanie tego problemu leży w tym, że widzimy generalnie jakąś taką rosnącą świadomość ludzi, obywateli, no że to środowisko nie ma nieograniczonych zasobów i nas już jest tak dużo, jesteśmy tak efektywni w eksploatowaniu tego środowiska, że jeżeli będziemy to robić systematycznie z taką intensywnością jak dotychczas, to stracimy znaczną część naszych zasobów przyrodniczych i elementem tego procesu jest również kot, wypuszczanie tego kota i pozwolanie, żeby ten kot masowo zabijał miliony zwierząt co roku. Księstwo ptaków. Tu zatrzymajmy się na chwilę, żeby posłuchać piosenki Elvisa Costello o kotach. Pats, Paws and Claws. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej. To był gorący temat przez ostatnie wiele lat. W 2017 roku były szeroko zakrojone protesty związane z tym, że prowadzono tutaj wycinki w bardzo cennych przyrodniczo miejscach. Wiemy od dawna, że puszcza się zmienia. Doszło tutaj do i trwa ona nadal gradacja kornika drukarza, która znacząco zmienia las. Ten las jest siedliskiem życia niewyobrażalnej ilości organizmów, w tym również wielu bardzo rzadkich ptaków. Proszę powiedz, co się dzieje właśnie w puszczy teraz, gdybyśmy mogli zrobić takie zdjęcie i opowiedzieć, jaki to jest proces i jak to wpływa na miejscowe ptaki. Jesteśmy tutaj w środku takiego procesu przemiany tego lasu. Odchodzą już w przeszłość takie rozległe płaty zdominowane przez świerka, który jest gatunkiem północnym. W Puszczy Białowieskiej ma południowy skraj swojego zasięgu. No, wraz z ocieplaniem się klimatu rośnie temperatura, spada wilgotność siedli. Świerk nie radzi sobie najlepiej z taką sytuacją i wycofuje się na północ. I to wycofywanie się nie polega na tym, że on wyciąga korzenie z ziemi i idzie w kierunku północno-wschodnim, tylko po prostu te osobniki, które rosną w Puszczy Białowieskiej, obumierają, są w coraz gorszej kondycji i coraz łatwiej różnym organizmom zaatakować te świerki i je po prostu zabić. No i te świerczyny są zastępowane przez szereg innych gatunków drzew, głównie graba, ale też klona, są też dęby, są lipy, są jesiony. No bardzo, bardzo tutaj jest bogaty ten zespół drzew w Puszczy Białowieskiej. I jesteśmy w środku tego procesu. No, to jest dosyć spektakularnie wygląda, bo rzeczywiście możemy znaleźć takie miejsca w puszczy, gdzie wszystkie świerki w zasięgu wzroku, albo większość tych świerków przynajmniej obumarła i stoją martwe. w kolejnych latach będą się przewracać, więc tego martwego drewna też jest bardzo dużo na gruncie. No, stwarza to takie wrażenie dla osoby, która jest przyzwyczajona do takich bardziej plantacji produkcyjnych, no, że ten las jakoś zamiera, że tu się dzieje jakiś kataklizm. Natomiast jest to naturalny element takiej dynamiki ekosystemu, jakim jest Puszcza Białowieska. Świerki obumierają, inne gatunki wchodzą na ich miejsce, ciągłość lasu, ciągłość siedliska jest zachowana. Wygląda to dosyć spektakularnie. No, zachęcam do tego, żeby rzucić na to okiem, póki jest jeszcze na co popatrzeć, bo niedługo tych świerków będzie rzeczywiście mniej i te martwe, które stoją, już po prostu się położą i puszcza będzie inna. Więc my obserwujemy ten proces, jesteśmy szalenie ciekawi, jakie to ma konsekwencje dla różnych grup zwierząt, jakie ma konsekwencje dla też dla takiego mikroklimatu leśnego. Też staramy się śledzić, jak ludzie odbierają ten proces. Tutaj są skrajnie różne opinie i ten odbiór jest zróżnicowany, więc no jest to coś fascynującego. Jest to taka naturalna dynamika lasów w takim bardzo spektakularnym wydaniu, więc no jest to naprawdę ciekawe. Natomiast od razu też uspokoję, że nie jest to nic, co powinno nas niepokoić, w tym sensie, że las naturalny jest lasem, jest takim systemem bardzo dynamicznym, zmieniającym się w czasie i przestrzeni. Więc naturalne jest, że powstają właśnie takie, zdarzają się takie zaburzenia. Ten las zmienia się w sposób taki gwałtowny czasami, ale ten system tak ma i nie jest to powód do jakiejkolwiek tutaj interwencji czy niepokoju. Kiedy się patrzy na las w puszczy w wielu miejscach, to widzi się rzeczywiście płaty stojących martwych drzew, często już pozbawionych kory, i widzi się miejsca, które wyglądają zupełnie jak polany w jakiś sposób. Drzewa są już przewrócone, jest tam bardzo dużo światła i wychodzi się nagle niespodziewanie w środku lasu w takie miejsce, gdzie właściwie nie ma drzew, nie ma cienia i jakieś rośliny tam powoli sobie kiełkują z dna lasu, bo dostają nagle bardzo dużo światła. Jestem ciekaw, czy takie miejsca się jakoś właśnie ptasio różnią. Jak ta gradacja wpływa na pojawianie się różnych ptaków i co to za ptaki zjawiają się w takich miejscach, które wyglądają jak po przejściu, co tu dużo mówi, czasami trąby powietrznej czy jakiegoś takiego wichru właśnie łamiącego wszystko gwałtownie na raz. Te zmiany nie pozostają bez wpływu na awifaunę, na zespół ptaków lęgowych, który tutaj jest obecny. No niektóre gatunki, takie typowe gatunki z zamkniętego lasu, takie jak świstunka czy muchołówka mała, generalnie unikają takich miejsc mocno prześwietlonych, otwartych czy półotwartych, gdzie tych drzew stojących jest bardzo niedużo albo nie ma ich wcale. Więc one się wycofują w wyniku zamierania świerka. Lokalnie oczywiście, no bo w puszczy ta populacja obu tych gatunków jest liczna, natomiast lokalnie, w tym miejscu, gdzie ten świerk zamarł, rzeczywiście tych świstunek będzie raczej mniej niż wcześniej. Natomiast na ich miejsce pojawiają się inne gatunki ptaków. Pojawia się trznadel, pojawia się na przykład gąsiorek, pojawiają się częściej może niektóre muchołówki albo pleszka, lele, klerka, więc cały zestaw gatunków zyskuje na tej zmianie. Oczywiście jest to zmiana chwilowa, no bo te luki w drzewostanie są takie efemeryczne, one po pewnym czasie znikają, bo tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo młodych drzew, które od razu korzystają z tego światła, startują w tym wyścigu. Obserwujemy bardzo gęste, intensywne, naturalną regenerację tych miejsc, w których obumarł świerk. Jestem ciekaw, jak to się ma do tych właśnie rzadkich ptaków, dla których do puszczy się przyjeżdża. Przynajmniej ornitolodzy i miłośnicy ptaków przyjeżdżają i zawsze chcą je zobaczyć. Czy te zmiany wpływają też znacząco jakoś na obecność tych rzadkich dzięciołów, czy takich ptaków właśnie gęstego lasu świerkowego jak jarząbek? Jesteśmy w trakcie analizy tego materiału. Nie jestem w stanie jeszcze z całą pewnością powiedzieć, jak to wygląda. My w 200 lokalizacjach nagrywaliśmy ptaki w ciągu ostatnich dwóch sezonów lęgowych. Więc tego materiału mamy ogrom i analizujemy go niestety w sposób taki trochę mechaniczny, analogowy jeszcze. Więc to trwa i pochłania nasze zasoby, ale no, wydaje się, że to, co można powiedzieć już, to, że te na przykład rzadkie gatunki dzięciołów no, wcale jakoś nie unikają takich miejsc zaburzonych. To też wiemy z innych badań, również w Polsce prowadzonych, że takie zamieranie drzew jest często korzystne właśnie dla dzięciołów. One chętnie korzystają z tego martwego drewna, z tych zamierających na przykład świerków. Wiemy też, że niektóre nietoperze, takie jak mopek, też korzystając z tych świerków, taka duża liczba czy duże zagęszczenie martwych, stojących świerków z taką charakterystyczną, odstającą korą, to z kolei stwarza świetne kryjówki dla tych nietoperzy, więc to też jest gatunek rzadki, taki puszczański, a właśnie korzysta na tym, że ten las lokalnie jest zaburzony i drzewa obumierają. Czy jesteśmy w stanie jakoś wymodelować to, jak zmieni się ten drzewostan i co możemy z całą pewnością powiedzieć? Ja może zacznę od tego jako nieuprawniony zupełnie do głosu, jako niefachowiec, ale to, co ja widzę przy swoim wędrowaniu po puszczy, że faktycznie, tak jak w wielu miejscach w Polsce, widzę, że bardzo dużo wyrasta z dna lasu klonu. Klon zwyczajny, w niektórych miejscach tu w puszczy, przypuszczam, że jesion też. Generalnie raczej drzewa liściaste, miejsca, gdzie te świerki się odnawiają, też są oczywiście, ale zastanawiam się, czy jesteś w stanie powiedzieć, jak to będzie się zmieniało, jaka będzie różnica w stosunku do tego, co uważamy teraz za puszczę i typowy puszczański las. Ja uważam, że nauka jest zbyt słaba, żeby tworzyć modele predykcyjne tak złożonego systemu, jakim jest Puszcza Białowieska. Mamy oczywiście jakieś przypuszczenia, mamy obserwacje empiryczne, ale ekstrapolacja tych danych w przyszłość przy tak rozchwianym klimacie wydaje mi się szalenie kontrowersyjna i taka obarczona bardzo dużym błędem. Między innymi z tego powodu uważam, że tutaj puszczę należy chronić i ograniczyć absolutnie ingerencję gospodarki leśnej właśnie po to, żeby to puszcza nam pokazywała, w jakim kierunku zachodzą zmiany w ekosystemach leśnych, bo nasza zdolność do przewidywania, do wyliczenia matematycznego, jakie gatunki będą zyskiwać, a jakie nie, jest no bardzo, bardzo wątpliwa. Ja bardzo mam ograniczone zaufanie do tego typu modeli. No i tutaj od razu mamy pierwszy z brzegu przykład, bo ja mówiłem o tym, że puszcza się zmienia, bo klimat się zmienia, świerk jest północny i się wycofuje, a okazuje się, że świerk jest drugim co do liczebności gatunkiem odnawiającym się w puszczy. Czyli mamy znowu, wbrew naszej intuicji i przypuszczeniom, świerk tutaj, jeżeli chodzi o młode pokolenie, jest bardzo liczny, pojawia się w wielu miejscach i oczekiwalibyśmy, że on właśnie będzie się rzeczywiście, już wręcz niektórzy prognozowali, że w ogóle świerk zniknie w całości z puszczy i te dzięcioły, na przykład trójpalczasty, będą miały problem, bo za 50 lat nie będzie w ogóle świerków. A na razie wygląda na to, że te świerki dobrze sobie radzą i kolonizują te luki powstałe, czy nie tylko luki, w ogóle w lesie jest ich bardzo dużo. Więc ja jestem bardzo, niepokoję się, kiedy ktoś mi mówi, że my możemy to jakoś wyliczyć, obliczyć i wręcz już możemy wspomagać ten proces, bo wiemy, gdzie i jakie gatunki będą rosły. Ja uważam, że tak nie jest, bo tutaj spędziłem ostatnie lata w Puszczy Białowieskiej, często też w terenie i ten las jest naprawdę szalenie zaskakujący. Jeżeli idzie się do tego lasu, to mam co chwilę taką myśl, że kurczę, nie rozumiem, dlaczego akurat tutaj ta kępa osiki rośnie, a obok dęby, dlaczego one nie są zmieszane, dlaczego są izolowane. Są takie naprawdę zupełnie niesamowite miejsca w puszczy, do których ja nie jestem w stanie dopasować żadnego mechanizmu biologicznego, który tłumaczyłby takie zróżnicowanie przestrzenne samych drzew. A przypomnę, że w puszczy mamy tysiące gatunków organizmów żywych. Występują miliony czy miliardy interakcji między nimi. Są różne poziomy troficzne, są różne te organizmy żywe. Operują w różnej skali, też czasowej i przestrzennej, od powiedzmy tam godzin życia do setek lat. Więc naprawdę próba przewidywania i budowania takiego modelu holistycznego, który by nam wyjaśnił, że za 200 lat w tym miejscu najprawdopodobniej będzie olsza i jesion, a nie grab i dąb. Uważam, że to jest zupełna fikcja, ja w to nie wierzę i tutaj uczy pokory, patrzenie na ten ekosystem, po prostu bycie w puszczy naprawdę pokazuje nam, że niewiele z tego rozumiemy i powinniśmy to raczej obserwować niż starać się jakoś projektować. No co niestety cały czas takie głosy mają miejsce, że my powinniśmy tutaj puszczę sadzić, powinniśmy o nią dbać, powinniśmy korygować błędy natury, gdzie tam coś wyrosło, nie to, co my byśmy chcieli, żeby rosło. Ja jestem, stoję jak gdyby na zupełnie przeciwnej pozycji do tego typu myślenia. Zatrzymajmy się na chwilę, żeby posłuchać piosenki The First Garden Stevie'ego Wondera. Zastanawiam się, jak moglibyśmy zmieniać gospodarkę leśną pod kątem ptaków, w tym sensie, że moglibyśmy pewnie wprowadzić jakieś procedury, które by sprawiły, że lasy byłyby atrakcyjniejsze i bardziej bogate i po prostu w jakiś sposób przyrodniczo cenniejsze, ale bardziej pociągające dla gatunków, które są rzadsze, wyspecjalizowane i wymagające. Co należałoby tutaj zmienić w naszych lasach, żeby jednocześnie sprzyjać przyrodzie, a z drugiej strony no jednak zachować jakąś funkcję też gospodarczą w lesie. Uważam, że te dwa cele są nie do pogodzenia. Gospodarka leśna jest nastawiona na produkcję surowca drzewnego i tutaj ochrona ptaków jest całkowicie z tym celem sprzeczna i nie da się równocześnie lasu użytkować w taki sposób, który zapewniałby jakąś ekonomicznie sensowny zysk, chroniąc przy tym ptaki. Więc moim postulatem, nie tylko moim, generalnie środowiska naukowego, naukowego, które się tą tematyką zajmuje, jest rozdzielenie tych funkcji, czyli wskazanie lasów, gdzie uważamy, że ochrona bioróżnorodności ma priorytet i w tych miejscach zupełnie rezygnujemy z gospodarki leśnej albo mocno ją ograniczamy, a z kolei w innych miejscach, które już są zmienione przez gospodarkę leśną, decydujemy, że chcemy produkować drewno, potrzebujemy tego drewna, wszyscy jesteśmy użytkownikami produktów drewna albo drewnopochodnych. Jest to fajny surowiec, jeżeli jest gospodarka leśna prowadzona w rozsądny sposób, można z całą pewnością będzie, że jest to surowiec odnawialny, tak środowiskowo przyjazny. Natomiast no, musimy wskazać te miejsca, gdzie rzeczywiście chcemy produkować drewno i robić to w tych miejscach, a w innych tego nie robić. I to wydaje mi się strategia najbardziej rozsądna, bo próba godzenia, szukania jakichś kompromisowych rozwiązań będzie niekorzystna dla obu stron. Czyli potrzeba ochrony ptaków będzie dusiła gospodarkę, ta gospodarka będzie mało efektywna, będzie szalenie kosztowna, czasochłonna, niewydajna. No a ptaki te najrzadsze i tak prawdopodobnie w takich miejscach nie przetrwają, bo dla nich jakakolwiek gospodarka, jakakolwiek obecność człowieka, już sama obecność człowieka, nie mówiąc w ogóle o ciężkich maszynach, wycinkach i tak dalej, jest dużym problemem. Więc myślę, że powinniśmy zacząć od takiego uświadomienia sobie i takiej diagnozy, że to są dwa ważne cele, ale niestety całkowicie rozłączne i musimy myśleć, co zrobić, żeby oba te cele jakoś spełnić, realizować, no ale w sposób taki rozsądny, żeby po prostu przestrzennie te funkcje lasów zidentyfikować i przestrzennie rozdzielić. A czy potrafisz powiedzieć, ile lasów należałoby w Polsce wyłączyć z użytkowania gospodarczego, tak żeby rzeczywiście przyroda na tym zyskała, a człowiek za bardzo nie stracił? No jest to szalenie trudne pytanie. Oczywiście nie potrafię teraz rzucić jakiejś konkretnej wartości, natomiast może jakimś użyteczną wskazówką mogłoby być rentowność tej gospodarki leśnej. Jeżeli w Karpatach, żeby wyciąć jedno drzewo w Karpatach, to trzeba sprzedać dwa drzewa na Pomorzu Zachodnim. Z każdym dniem realizacji tej gospodarki leśnej w takich lasach jak Puszcza Karpacka stajemy się biedniejsi jako producenci drewna, więc to jest zupełnie absurdalna sytuacja, że kontynuujemy tego typu działania. No w Puszczy Białowieskiej również do tej gospodarki leśnej się przez szereg lat dopłacało naprawdę dziesiątki milionów złotych rocznie, więc to może być jakaś wskazówka dla nas. Jeżeli nie potrafimy gospodarować w tym lesie w taki sposób, żeby on przynosił zysk w postaci produkcji drewna, no to może zrezygnujmy z produkcji drewna w tym lesie. No i tak się właśnie często składa, że to są na ogół te lasy, które są bardzo cenne, jeżeli chodzi o zachowanie bioróżnorodności, więc moją taką naturalną pierwszą podpowiedzią byłoby wykonanie takiej inwentaryzacji, jeżeli chodzi o opłacalność i wskazanie w pierwszej kolejności zrezygnowanie z gospodarowania w tych lasach, które są cenne i nie przynoszą dochodu ekonomicznego. A jak wpływa wycinka na przyrodę, w szczególności na ptaki? Gdybyśmy mogli to opisać w takich punktach czy podpunktach, co robi taka gospodarka prowadzona w lesie gospodarczym z tym, co tam żyje po prostu, w szczególności z ptakami? No, w bezpośredni sposób są niszczone gniazda ptaków. To jest pierwsza rzecz, bo często te wycinki odbywają się w sezonie lęgowym wiosną albo wczesnym latem, więc ptaki, które gniazdują na drzewach, takie jak zięby na przykład, czy muchołówki, czy nie wiem, myśli króliki i inne. A czy zawsze tak było? Nie zawsze tak było. Kiedyś częściej wycinano zimą, natomiast z uwagi na ciągłe, nieprzerwane zapotrzebowanie na surowiec, tutaj to gospodarowanie zostało zmienione, więc obecnie jest tak, że często spotkamy wycinkę w środku na przykład maja czy czerwca. No więc w naturalny sposób niestety te gniazda ptaków są niszczone. Gniazda ptaków naziemnych, które też są w lasach, na przykład różnego rodzaju gatunki z rodzaju filoskopus czy świergotki drzewne, no one też są często niszczone przez ciężkie maszyny, ludzi, którzy tam chodzą, wycinają te drzewa, potem te drzewa są wyciągane, więc no to jest taka bezpośrednia śmiertelność. Druga sprawa, że las przylegający do wycinki również ubożeje, jeżeli chodzi o ptaki, bo wiele gatunków boi się jak gdyby kontynuować czy w ogóle funkcjonować w lesie, gdzie obok mamy harwester czy jakieś tam ciągniki i pilarze. Więc ten efekt wycinki jest dużo większy niż sama powierzchnia wycinki. No potem ta powierzchnia powierzchnia wycięta jest zagospodarowywana taką no, trochę rolniczym schematem działania, czyli jest tam na ogół robiona orka, są sadzone drzewa, często są ogrodzone siatką wysoką na 2 metry. O tą siatkę często ptaki się rozbijają, szczególnie jest to no, krytyczny komponent śmiertelności w przypadku rzadkich kuraków leśnych, niektórych ptaków drapieżnych czy sów, więc te grodzenia też są problemem. No i później wraz ze wzrostem tego zasadzonego lasu, zasadzonych drzew, myślę, że problematyczna bardzo jest selekcja drzew leśnych, czyli wszystkie osobniki drzew, które są w jakiś sposób nietypowe, za duże, za małe, rozgałęzione, czy obumierające w wyniku jakichś patogenów grzybowych czy innych, są usuwane. Więc ten las jest utrzymywany w takim, tak to się mówi, takim właściwym stanie sanitarnym, co jest absolutnym dramatem dla zwierząt, które właśnie chciałyby korzystać z tego martwego drewna. W przypadku ptaków to są często dzięcioły czy inne gatunki. Więc to no niestety taka czystość i dbanie o właściwy stan sanitarny lasu no też powoduje, że wiele gatunków zwierząt nie znajduje w takim lesie gospodarczym miejsca do życia. No tutaj też jest problemem w monokulturach takich sosn, świerka czy innych gatunków, pojawiają się często tak zwane szkodniki, czyli zwierzęta, które jakoś tam żerują na drzewach i mogą nawet doprowadzić do takiego wielkoskalowego zamierania znacznych partii drzewostanu. No i z tymi zwierzętami często walczy się przy pomocy chemicznych środków ochrony roślin. Zabija się te zwierzęta pestycydami, no i to też ma na pewno wpływ na ptaki. Są badania ze Stanów, z Kanady, które pokazują, że stosowanie takich pestycydów obniża sukces lęgowy czy masę ciała piskląt w gniazdach niektórych gatunków ptaków. Więc ten szereg, tutaj tak bardzo skrótowo o tym mówimy, ale generalnie szereg zabiegów gospodarki leśnej negatywnie wpływa na ptaki na różnych etapach rozwoju, czy to lęgów, czy później w ogóle przydatności środowiska do żerowania, czy przydatności środowiska do przezimowania na przykład w lesie. Więc niestety, no tutaj ja nie widzę, możemy oczywiście myśleć o jakimś tam sposobie łagodzenia nieznacznego tych zabiegów, ale generalnie ja nie widzę tutaj takiego rzeczywiście efektywnego sposobu pogodzenia ochrony ptaków i utrzymywania ekonomicznie uzasadnionej gospodarki leśnej. Czy jeżeli mówimy o rozdzieleniu tych funkcji, to należałoby myśleć o tym w taki sposób, że po prostu część lasów zostawiamy dla przyrody i nie mieszamy się do nich, a część traktujemy jako plantacje i bez szczególnego sentymentu sadzimy i wycinamy? Czy jak można rozumieć to rozdzielenie tych funkcji gospodarki? Ten scenariusz, o którym wspomniałeś, jest jednym z, wydaje mi się, rozsądnych, które można byłoby zaproponować. No oczywiście możemy i pewnie powinniśmy testować różne sposoby zmieniania tej gospodarki w taki sposób, żeby ona była jeszcze bardziej opłacalna, może żeby była mniej obciążająca środowiskowo. Możemy testować różne modyfikacje zabiegów gospodarki leśnej, które mogłyby być jakoś uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo. Natomiast generalnie to chyba to, co powiedziałeś, to jest ten kierunek. No bo jeżeli, no bo chcemy mieć drewno, nie chcemy, żeby to drewno było szalenie drogie, bo to z kolei zabije nasz przemysł drewny, no i my jako użytkownicy nie będziemy mogli korzystać z tego drewna, więc optymalizacja produkcji drewna to jest temat, na którym ja się zupełnie nie znam, ale on mi się wydaje również taki no, istotny. Nie powinniśmy traktować tego jako jakieś zło wcielone, tylko to jest dosyć rozsądne podejście pod warunkiem, że ta produkcja nie ma miejsca w Puszczy Karpackiej albo Białowieskiej. Teraz aktualny temat to tak zwana Tarcza Wschód, czyli sieć zapór, rowów przeciwczołgowych i instalacji, które mają zabezpieczać naszą wschodnią granicę przed ewentualną inwazją z tego kierunku. Jako reprezentant środowiska przyrodniczego postulowałeś, żeby oprzeć się w tych rozważaniach na temat obronności, na rozwiązaniach opartych na odtwarzaniu naturalnych środowisk jako takiej najbardziej skutecznej i sprzyjającej przyrodzie ochrony równocześnie granicy, ale przy okazji też chroniącej przyrodę. Czy jest jakiś rodzaj przychylności w kręgach rządowych dla tego typu pomysłów, czy to jest na razie taki odosobniony, życzeniowy głos? Trudno mi powiedzieć, czy jest przychylność, no, natomiast wydaje mi się, że grzechem byłoby nie wykorzystać tej zbieżności tutaj zabezpieczenia granicy państwa z celami ochrony przyrody, tych ekosystemów, które tutaj mamy na pograniczu, ponieważ takie naturalne środowiska, naturalne ekosystemy leśne czy bagienne są bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed penetracją, jakąkolwiek penetracją ludzką. My doświadczamy tego na co dzień, będąc w lesie, zakopując się naszymi samochodami terenowymi na leśnych drogach, które są podmokłe, wąskie, grząskie i gubiąc się nieraz w zawałowiskach świerkowych, więc chcieliśmy zwrócić na to uwagę, że taki las naturalny w odpowiedni sposób chroniony jest kapitalną barierą dla potencjalnej, jak rozumiem, tego się obawiamy, ingerencji, jakiejś agresji ze strony wschodniej. No byłoby fatalnym błędem, uważam, gdybyśmy teraz ten ekosystem niszczyli, chcąc tutaj, no właśnie tak jak wspomniałeś, kopać rowy, budować bunkry, zapory i tak dalej, bo tak naprawdę ta zapora już tutaj jest, tylko my musimy ją dostrzec. Musimy tę naturalną ukształtowanie środowiska, uwilgotnienie siedlisk, obecną tutaj ilość martwego drewna w lasach i tak dalej wykorzystać, albo jeszcze nawet wzmocnić poprzez na przykład likwidację niektórych dróg leśnych, czy których jest bardzo dużo, które nie są potrzebne, które no, pomogłyby, gdyby rzeczywiście ze strony wschodniej, gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś agresją. Więc tutaj o to apelujemy, wnioskujemy, bardzo liczymy na to, że ta zbieżność celów, jakim jest ochrona naturalnych siedlisk i zabezpieczenie granicy, że ta zbieżność zostanie dostrzeżona i wykorzystana w projekcie pod tytułem ta Tarcza Wschód, którą zapowiedział premier i który, jak rozumiem, rusza no już teraz, więc to jest właśnie ten moment, kiedy należy tę wiedzę, to naturalne ukształtowanie środowiska i też wiedzę biologiczną dotyczącą funkcjonowania środowisk wykorzystać i zaprząc wręcz na potrzeby naszego bezpieczeństwa. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tę audycję wypada nam zakończyć wątkiem puszczańskim. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować głos leśnego kuraka, jarząbka, ptaka, który niestety wciąż figuruje na liście ptaków łownych. Szacowanie jego liczebności jest bardzo trudne, bo jarząbek żyje w gęstych, cienistych lasach z urozmaiconym podszytem. Dużo czasu spędza na ziemi i rzadko widujemy go w powietrzu. Zaniepokojony odlatuje z wyprzedzeniem, nie czeka do ostatniej chwili jak jego polni kuzyni, kuropatwy czy bażanty. Zrywa się z charakterystycznym furkotem, bardzo zręcznie omijając gałęzie i pnie drzew. Samiec i samica są do siebie podobne, to nieduże ptaki wielkości kawki z finezyjnym, jak to określa jeden z atlasów, rysunkiem upierzenia. Składają się nań kunsztowny układ pasków i plamek utrzymanych w odcieniach szarości i brązów wpadających w sieny i ochry, przetykanych bielą i czernią. Jarząbki są pękate i przysadziste, niepozorne, ale piękne. To, co mnie w jarząbku nieodmiennie zadziwia, to głos wydawany przez samca, zupełnie nie przypominający gdacząco skrzeczących głosów bażanta czy kuropatwy. Śpiew jarząbka to niski gwizd, przypomina raczej głosy drobnych, najdrobniejszych ptaków leśnych, mysi królika i sosnówki. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński, program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen.